กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันที่เรามาพบกันนั้นข้าพเจ้าก็พยายามที่จะนำเนื้อหาเรื่องราวในรูปแบบต่างๆที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทุกฟังมาแยกแยะแจกแจงทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเรามีเวลากัน1ชั่วโมงเต็มๆในแต่ละวันความเข้าใจนี้มันมาในรูปแบบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟังการทำการปฏิบัติการทำความเข้าใจการศึกษาการเรื่องบทพยัญชนะหลายอย่างในแต่ละสัปดาห์ที่มีหลากหลายอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จึงจัดสักวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ที่จะให้ท่านฟังได้ฟังเนื้อหาที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้แล้วภิกษุที่เขาอยู่ในสมัยนั้นจำกันมาต่อมาก็รวบรวมมาไว้เป็นหมวดหมู่ต่อมาก็จดบันทึกลงในเอกสารต่อมาอีกก็พิมพ์แจกกันไปทำการสังคายนากี่ครั้งกี่ครั้งมีหลักฐานที่ปรากฏมาก็อยู่ประมาณนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มาอ่านละทำความเข้าใจละจึงจัดมาในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะที่เป็นเหมือนกับคลังของพระสูตรคือเขารวบรวมคำสอนมาเนี่ยท่านฟังนะเขาก็รวบรวมมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องนี่ก็คือเป็นพระสูตรนั่นเองจึงในแต่ละสัปดาห์นี่จะจัดไว้เป็นครั้งเลยแก่ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเลือกฟังได้ว่าสำหรับคนที่ต้องการฟังพระสูตรอย่างเดียวยาวๆเนื้อเน้นๆจัดไปเต็มๆฟังกันได้โดยในสัปดาห์นี้ท่านฟังก็ได้นำเรื่องราวตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์ที่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะเกี่ยวกับเงินทองจะจัดการชีวิตของเราในการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งมันก็มาเกี่ยวข้องกันกับในเรื่องของสัมมาอาชีวะคือการดำเนินชีวิตของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินทองการแบ่งจ่ายทรัพย์การที่เราจะเกี่ยวข้องกับผู้คนในด้านต่างๆของชีวิตของเราซึ่งเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังก็เป็นหนังสือที่ชื่อว่าอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสนี่แหละท่านได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงดึงมาจากพระสูตรนั้นนี้แปลจัดหมวดหมู่ให้เกิดความเข้าใจในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าก็จะอ่านเรื่องราวของสัมมาอาชีวะนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากฟังไปทำความเข้าใจไปมันก็ตอบโจทย์อยู่ในเนื้อหาของมันเองฟังไปก็เข้าสมาธิไปด้วยท่านฟังหรืออาจจะทำกิจการงานอย่างอื่นใคร่ครวญพิจารณาตามไปได้ทั้งนั้นเชิญพบฟังเนื้อหาของสัมมาชีวะในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยสัมมาอาชีวะที่สุดทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือสาวกของพระอริยเจ้าในกรณีนี้ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบอันนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะก็เรากล่าวแม้สัมมาอาชีวะว่ามีโดยส่วนสองคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ละเสียซึ่งการเลี้ยงชีวิตที่ผิดสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบนี่คือสัมมาอาชีวะ ที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนั้นเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคนี้คือสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเรื่องการดำรงชีพชอบกินความไปถึงความสันโดษมาบพิตรภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สันโดษคือยินดีตามที่มีอยู่ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องภิกษุนั้นจะหลีกไปโดยทิศใดๆก็ย่อมถือเอาบาตรและจีวร นั้นหลีกไปได้โดยทิศนั้นนั้นมหาบพิตรเปรียบเหมือนนกที่มีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆก็มีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยชีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องถือเอาแล้วหลีกไปโดยทิศใดๆก็ได้ภิกษุเป็นผู้มีความสันโดษอย่างนี้แหละเรื่องแม้อยู่ป่าก็ยังต่างกันหลายความหมายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้มีอยู่ห้าจำพวกอย่างไรห้าจำพวกคืออยู่ป่าเพราะความโง่เพราะความหลง 2. อยู่ป่าเพราะเป็นผู้ปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำ 3. อยู่ป่าเพราะจิตฟุ้งซ่านจนหลงไหล 4.อยู่ป่าเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญ 5. เป็นผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรงเพราะอาศัยความสันโดษโดยตรงเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรงเพราะอาศัยความปวิเวกโดยตรงเพราะอาศัยความต้องการเช่นนั้นโดยตรงเหล่านี้แหละคือภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุทั้งหลายก็ในบรรดาบุคคลผู้ถือการอยู่ป่าห้าจำพวกเหล่านี้พวกที่อยู่ป่าเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรงเพราะอาศัยความสันโดษโดยตรงเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรงเพราะอาศัยความปวิเวกโดยตรงเพราะอาศัยความต้องการเช่นนั้นโดยตรงนี้เป็นพวกที่เลิศประเสริฐเด่นสูงสุดประเสริฐกว่าทั้งหมดแห่งภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้เปรียบเหมือนนมสดได้มาจากแม่โคนมส้มได้มาจากนมสดเนยข้นได้มาจากนมส้มเนยใสได้มาจากเนยข้นหัวเนยใสได้มาจากเนยใสในบรรดารสที่เกิดแต่แม่โคนมทั้งหลายเหล่านั้นหัวเนยใสปรากฏว่าเป็นของเลิศฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องการดำรงชีพชอบโดยที่ทั้งหกของคารวาสพระบดีชื่อสิงคาลกะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในอริยวินัยมีการนอบน้อมทิศทั้งหกอย่างไรพระเจ้าข้าพระบดีเมื่อใด อริยสาวกละเสียได้ซึ่งกรรมกิเลส4ประการไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้ง4และไม่เสพทางเสื่อมคืออบายมุขทั้ง6ทางเมื่อนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากกรรมอันเป็นบาปรวม14อย่างเป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้ง6โดยเฉพาะแล้วด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเขาปฏิบัติแล้วเพื่อชนะโลกทั้ง2ทั้งโลกนี้และโลกอื่นเป็นนั้นเขาปรารภกระทำครบถ้วนแล้วเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายก็กรรมกิเลส4ประการอันอริยสาวกนั้นละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรคือปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เป็นกรรมกิเลสอทินาทานคือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นกรรมกิเลสกามสุมิชฌาจารเป็นกรรมกิเลสมุสาวาทเป็นกรรมกิเลสกรรมกิเลส4ประการเหล่านี้แหละเป็นกรรมอันอริยสาวกละขาดแล้วและแต่นั้นไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้ง4เป็นอย่างไรคือพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะรักชื่อว่ากระทำกรรมอันเป็นบาปพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะโกรธชื่อว่ากระทำกรรมมันเป็นบาปพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะหลงชื่อว่ากระทำกรรมมันเป็นบาปพูดถึงซึ่งความลำเอียงเพราะกลัวชื่อว่ากระทำกรรมมันเป็นบาปกระบดีเมื่อใดอริยสาวกไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะรักไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะโกรธไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะหลงไม่ถึงซึ่งความลำเอียงเพราะกลัวเมื่อนั้นชื่อว่าไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปโดยฐานะทั้ง4เหล่านี้และอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์6ทางเป็นอย่างไรคือการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมรัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์การตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์การเที่ยวไปในชุมชนแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์การตามประกอบในธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนันเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์การตามประกอบในบาปมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์และการตามประกอบในความเกียจคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์กระบดีก็อริยสาวกเป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้ง6โดยเฉพาะแล้วเป็นอย่างไรเพื่อพึงทราบว่าทิศทั้ง6เหล่านี้มีอยู่คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระปฏีทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาท่านบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการดังนี้ว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน 2. เราจะทำกิจการงานของท่าน 3. เราจะดำรงวงศ์สกุล 4. เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทและ 5.เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาอุทิศท่านพระบดีท

มีความสรรเสริญทั้งหลายเกิดขึ้นแก่เขาเรื่องการดำรงชีพชั้นต่างๆของคฤหัสถ์ในชั้นเลิศชั้นรองเลิศและชั้นธรรมดาก็ระบดีในบรรดากามโภคีคือผู้ที่ยังยินดีในการบริโภคกามเหล่านั้นผู้ยินดีในการบริโภคกามผู้ใดแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เกรียดกรัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญและควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ก็ระบดีผู้บริโภคกามจำพวกนี้เป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโภคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโกทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดในบรรดาผู้บริโภคกามเหล่านี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาผู้บริโภคกามทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหละก็ในบรรดาผู้บริโภคกามเหล่าใดที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญแต่เขากำหนัดมัวเมาลุ่มหลงไม่มีปกติเห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นก็ผู้บริโภคกามผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งคือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เกรียดกรัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญแต่ควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งในข้อที่เขากำหนัดมัวเมาลุ่มหลงไม่มีปกติเห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นก็ในบรรดาผู้บริโภคกามเหล่านั้นผู้บริโภคกามเหล่าใดแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แบ่งปันโภคทรัพย์ไม่บำเพ็ญบุญกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะสองควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งคือควรสรรเสริญโดยฐานะข้อที่เขาแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ แต่ควรติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาไม่แบ่งปันโภคทรัพย์ไม่บำเพ็ญบุญกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะสองและควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งอย่างนี้เรื่องหลักการดำรงชีพเพื่อผลพร้อมกันทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระบดีชื่อพยาคฆปัจฉะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ยังบริโภคกามแออัดอยู่ด้วยบุตรคลองเรือนใช้สอยจันจากแคว้นกาสีทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้รูปทายังยินดีทองและเงินอยู่ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปแก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่ในสถานะเช่นนี้เถิดพระเจ้าข้าพระบดีก็ธรรมะสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คุลบุตรในปัจจุบันสี่ประการอย่างไรคือความถึงพร้อมด้วยความขยันความถึงพร้อมด้วยการรักษาความมีมิตรดีและความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอก็ความถึงพร้อมด้วยความขยันนั้นเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในกรณีนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นกระทำการงานคือด้วยอาชีพการเกษตรการค้าขายการเลี้ยงปศุสัตว์ข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนหรือด้วยศิลปะยังได้อย่างหนึ่งในอาชีพนั้นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำนี่เรียกว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันหรืออุทานสัมปทาพระบดีก็ความถึงพร้อมด้วยการรักษาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้โภคะอันเธอหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นออกไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายน้ำจะไม่พัดพาไปถ้าญาติอันไม่รักใคร่เราจะไม่ยื้อแย่งออกไปนี่แหละเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยการรักษาหรืออารักขาสัมปทาก็ระบดีก็ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดแต่มีบุคคลใดในบ้านหรือนิคมนั้นที่เป็นก็ระบดีหรือบุตรก็ระบดีก็ตามเป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ตามล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วใช้กุลบุตรนั้นก็ดำรงตนร่วมพูดจาร่วมสาคฉาร่วมกับชนเหล่านั้นเขาติดตามการศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเขาติดตามการศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นนั้นนี่แหละเรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดีหรือกัลยาณมิตรตาก็ระเบิดีก็ความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับเปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปแล้วเท่านี้ก็ถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วใสก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดื่อก็แต่ถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแรงแค้นแล้วใสก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาแต่ธรรมดาเธอรู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับกระบดีปากทางแห่งความเสื่อม4ประการของโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงการพนันและความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวสามเปรียบเหมือนทางน้ำเข้า4ทางทางน้ำออก4ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรเมื่อเป็นอย่างนี้ความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีปากทางแห่งความเสื่อม4ประการคือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงการพนันและความมีมิจฉาเพื่อนฝูงเลวสามพระบดีปากทางแห่งความเจริญ4ประการของโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือความไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามเปรียบเหมือนทางน้ำเข้า4ทางทางน้ำออก4ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วยและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสียทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นนั่นไม่ต้องหวังนี้ฉันใดผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีปากทางแห่งความเจริญ4ประการคือความไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ความไม่เป็นนักเลงสุราความไม่เป็นนักเลงการพนันแต่ความมีมิจฉาเพื่อนฝูงดีงามข้าพเจ้าดีและธรรมะ4ประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรในเวลาต่อๆไปคือสัมปรายะ4ประการคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญาก็ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่า พราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี่แหละเรียกว่าผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาหรือศรัทธาสัมปทาเพราะความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละเรียกว่าความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหรือศีลสัมปทาก็ระบดีความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือการสละเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นหมนดินอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานนี่เรียกว่าความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะหรือจาคะสัมปทาเพราะความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจากข้าศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบนี่เราเรียกว่าความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาหรือปัญญาสัมปทากระบดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในเวลาต่อๆไปเรื่องการดำรงชีพชอบตามหลักอริยวงศ์ภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์คือทำเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าสี่อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยังยืนเป็นแบบแผนมาแต่ก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จะไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คายการแล้วก็อริยวงศ์สี่อย่างเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุรายได้จีวรแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกปัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอนุ่งห่มจีวรนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนอีกอย่างหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตและเสนาสนะตามมีตามไ และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตและเสนาสนะตามมีตามได้ไม่ทำอเนสนกรรมคือการแสวงหาที่ไม่สมควรพระบิณฑบาตและเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้ปัจจัยนั้นก็ไม่ทุรนทุรายได้บิณฑบาตหรือเสนาสนะแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอบริโภคบิณฑบาตหรือใช้สอยเสนาสนะนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตหรือเสนาสนะตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยบิณฑบาตและเสนาสนะตามมีตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศมาแต่เก่าก่อนอีกอย่างหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้มีใจยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะเหตุดังกล่าวนั้นว่าภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกว่าเธอผู้นี้เป็นผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมันเลิศมาแต่เก่าก่อนอริยวงศ์สี่อย่างเหล่านี้แหละปรากฏว่าเป็นธรรมันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยและจะไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่ขาดการแล้วก็เธอผู้ใดประกอบแล้วด้วยอริยวงศ์สี่อย่างเหล่านี้แม้หากอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้เธอย่อมยีความไม่ยินดีเสียได้ข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่อมยีเธอได้ไหมที่เป็นฉะนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความไม่ยินดีและความยินดีเรื่องผลสืบต่อของสัมมาอาชีวะมหาบพิตรสัตบุรุษคือคนดีที่ได้โภคะอันโอฬารแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำบุตรภริยาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำทาสกรรมกรให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมิตรอมาตให้เป็นสุขให้อิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นอยู่โดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภคะเหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้โภคะเหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่าเปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสระโบกรณีมีน้ำใสเย็นน่าดื่มสะอาดมีท่าขึ้นลงดีน่ารื่นรม คนเขาขนน้ำนั้นไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทำตามที่ต้องการบ้างโภคะอันเขาบริโภคอยู่อย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่าเรื่องสัมมาอาชีวะสมบูรณ์แบบสำหรับคฤหัสถ์พระบดีอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องรุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการ4ประการอย่างไรคือ1อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาทาสกรรมกรทั้งชายและหญิงเลี้ยงมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลกระบดีข้ออื่นยังมีอีกคืออริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการปิดขั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักใคร่นั้นๆที่เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลกระบดีข้ออื่นยังมีอีกคืออริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการทำพลีกรรม5ประการคือการสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์แขกการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการสงเคราะห์ชาติและการสงเคราะห์เทวดานี่เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่3พระบดีก็อื่นยังมีอีกคืออริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งอยู่ในขันติและโสรจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ได้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่4อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลพระบดีก็โภคะทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดไปสิ้นไปโดยการกระทำกรรมในหน้าที่4ประการดังที่กล่าวมานี้เรากล่าวว่าเป็นโภคะอันบุคคลนั้นถึงแล้วโดยฐานะบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล